gracious a word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you in summer. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. Don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than applies to the hope in my heart each time I realize. Cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you, with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. And I do cherish you. Cherish is the word. We begonnen dit uur in de jaren 60 met de Association en Cherish. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 30 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, jongvolwassenen zijn de meest eenzame groep in Nederland. Internationaal Collage Festival staat in het teken van verbinding. En we kijken bij de Kweker. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Here it comes, bring a little loving, honey. Here it comes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Midden tachtiger jaren, Paul Young en Everything Must Change. Hij zou het nu opnieuw moeten uitbrengen in Amerika. En daarvoor Roxette en Milk en Toast en Honey. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Jongvolwassenen zijn de meest eenzame groep in Nederland. Vorig jaar startte Resto van Harte daarom speciale jongerenresto's en studentenresto's. Polle Janssens is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Polle, welkom. Dank, goeiedag. Ja, leuk dat je er bent. Maar je bent directeur van Resto van Harte. Voor we over die jongvolwassenen die eenzaam zijn, eerst maar praten, wat is Resto van Harte? Resto van Harte is een stichting en wij bestaan 20 jaar. En wat wij doen is dat wij door heel Nederland buurtrestaurants organiseren. Omdat wij vinden dat niemand ongewenst alleen aan tafel zou moeten. Dat zien we nog heel erg vaak. Heel veel mensen die eten alleen en dat is niet goed voor je gezondheid. Want je hoort eigenlijk samen te eten. Dat is het moment van de dag dat je dingen bespreekt met elkaar. En het meest confronterende moment van de dag als je dat alleen moet doen. En dat is een pop-up restaurant. Hoe moet ik je dat voorstellen dan? Nou, wat we doen is dat we pakken even een stadsdeelkantoor of een buurthuis of een kantine van een speeltuinvereniging, noem het maar even op, mm-hmm. waar faciliteiten zijn, waar we kunnen koken yeah. en waar mensen kunnen eten. Wij komen daar binnen rond een uur of drie. Wij verbouwen dat echt tot een restaurantje. Dus we kleden het leuk aan met mooie placemats en kaarsjes en wat iets meer zij. En tegelijkertijd komt er ook een groepje van 5, 6, soms 8 vrijwilligers binnen die samen met onze horecaprofessional een heel mooi driegangenmenu gaat koken in die ruimte daar. Mm-hmm. Dat serveren wij vanaf 1 uur of 6. Mensen hebben gereserveerd via een reserveringslijn of via onze website. En om 1 uur of 7:30 is dat weer afgelopen. En heb je reacties van mensen die er geweest zijn? Veel, heel veel. Ja, ik kom natuurlijk. We doen het al 20 jaar. Ik kom geregeld bij onze resto's door het hele land heen. Hè? Want we zitten van Maastricht tot Alkmaar en van Middelburg tot Enschede, zeg maar. Mm-hmm. En alles wat ertussen zit. Maar het gekke is dat er toch wel een lijn te trekken is. Want je ziet dat overal waar je aan tafel zit, komen altijd gesprekken op gang. Altijd leuke gesprekken op gang. En mensen gaan vaak toch ook wel op een gegeven moment, na een tijdje, elkaar beter leren kennen. En er zit wat roulering in. En mensen gaan ook afspreken na een avondeten of naast een bezoek aan de Resto van Harte. Een wandelingetje misschien of een keer een museumbezoek. Of men vindt elkaar wel. Dus er zijn heel veel goede reacties op te maken. En we hebben zelfs, het is wel leuk, we hebben zelfs geregeld, niet al te vaak, ontstaan er ook relaties. Ja. Mensen die bijvoorbeeld allebei een partner zijn verloren en daar weer het geluk terugvinden. Nou, ja. Dat zijn natuurlijk eerst op de taart. Dus ja. Het gaat om jongvolwassenen, dat is de doelgroep. Tot welke leeftijd ongeveer dan? Dat lijkt zo, maar wij zeggen letterlijk, wij zijn er echt voor alles en iedereen. Dus dat maakt ons echt niet uit, oud, jong, rijk, arm, whatever. Het eenzaamheid is, en dat heeft de wetenschap ook wel aangetoond de afgelopen jaren, is een dermate complex probleem. Dat gaat door alle lagen heen. En dat is echt iets waar je je niet voor hoeft te schamen. En wat doet heel veel mensen dus wel doen. Dat is nog een flink taboe. Mm-hmm. En wat wij nou ontdekt hebben, want wij zijn oorspronkelijk opgericht 20 jaar geleden, eigenlijk vanuit het oudere perspectief. Hè. Onze oprichter zag dat in Den Haag best wel wat oudere mensen, echt best wel bejaarde mensen, ja, gewoon zaten te verpieteren en blij waren dat de boodschappendienst bij hen langskwam. Mm-hmm. Dat was een reden om dit op te zetten. Maar zeker sinds corona zie je dat de cijfers onder jongeren, dus jongvolwassenen, die cijfers zijn echt stijgend. En dat is echt heel frustrerend en ook gevaarlijk, zou ik bijna zeggen. Want dat zijn mensen die eruit zouden moeten gaan en die komen elkaar ook niet meer tegen. De helft daarvan bijna heeft wel gevoelens van eenzaamheid gekend de afgelopen 3 maanden. Ja. Ik vind het schrikbarend. Dan kunnen we Resto van harte aanbevelen. Kijk eens aan. Dit is een ambassadeur, hoor ik al. Nou, dankjewel. Maar als mensen die aanbeveling willen volgen, hoe kunnen ze het beste met jullie in contact komen? Dat is eigenlijk heel makkelijk, zeker als we het hebben over drempels. We hebben een website www.restovanharte.nl en daar staat alles op. Je kunt bellen met onze reserveringslijn, daar staat het nummer. Maar je kunt ook gewoon rechtstreeks reserveren in onze locaties door op de knop te drukken en aan te geven of je alleen komt eten of dat je misschien een buurvrouw of buurman meeneemt of iets dergelijks. Best wel laagdrempelig. Alleen het enige nadeel is dat het dermate populair is dat het relatief snel vol is. Wij doen ons best om zoveel mogelijk capaciteit aan te bieden, maar ook wij zijn gebonden aan mensen en geld in deze. Want dit is een stichting en voor wat wij doen, hè, een gemiddelde maaltijdprijs is 8 euro voor 3 heerlijke verse gangen. Ja, dat moeten we gesubsidieerd en met fonds voor elkaar krijgen. Dus daar werken we met een heel groot team heel hard aan. Ja. Dus stapje voor stapje gaat het beter en meer. Maar dat is het enige nadeel af en toe dat het zo snel vol zit. Maar dat is dan maar even de achterkant dat is het nadeel van het gewoon mooie werk wat jullie doen misschien. Mensen moeten maar even op de website kijken om te kijken of ze daaraan mee willen gaan doen. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met alle dingen die moeten gebeuren en alle dingen die je nog gaat uitbreiden. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When you're spinning around in circles, when you barely see the sun, when you're walking on a tightrope blindly and you're trying to hold on, have a little faith, You see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually. It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. When you're worried about the future, when you're living in the past, when the present is a hazy daydream, and you find it hard to grasp, have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe. Tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Wherever you are tonight, know that I'll be right here by your side. Wherever you are tonight, if you're lost, then raise your light. It might be hard to find, but there's a spark inside. Just have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually. It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Just have a little faith. Just have a little faith. It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Just have a little faith. Sol Mieux met een hit van nu, Have a Little Faith was dat. En daarvoor Isabelle Aubray, en Le Ciel, la Terre et l'eau. Het jaar was 1967. Zometeen het Internationaal Collage Festival. Na Andrew Gold, And That's Why I Love You. And that's why I love you. Andrew Gold, je kent hem van Lonely Boy, maar dit was ook een aardige. That's Why I Love You. Ons volgende onderwerp. Herman de Bruin praat met kunstenaars Nancy Hoogstad en Juliette Pestel over het Internationaal Collage Festival in Schiedam. Welkom, dames. Welkom, dankjewel. Kunstenaars allebei? Ja. En nu met collages bezig, dan denk je dat doen kinderen op de basisschool en de kleuterschool toch ook? Plakken, knippen en dan opplakken? Ja, heel of gelukkig, is het... wel. Ja. Gelukkig wel. Of is het iets meer dan dat? Ja, zeker. Want anders zouden we hier niet zitten en een collagefestival organiseren. Kijk, het fijne van collage is dat het heel laagdrempelig is. Dus zowel kinderen als volwassenen kunnen... Ja, wie kan knippen, kan even, als dat niet lukt, scheuren, plakken. Dan maak je al een collage. Collage kan behalve, zeg maar, dus als iets wat je als leuke hobby kan doen, kan het ook, wordt het gebruikt bijvoorbeeld om de weg naar een kunstwerk, hè, als in je onderzoek, dus als schets of als inspiratie om tot het kunstwerk te komen. Daarnaast kan een collage ook een kunstwerk zijn, dus en dat is wat wij doen, onder andere. Het is een hele fijne manier om van bestaand materiaal een nieuw beeld te maken. Ja, en dan staat het ook in het teken van verbinding. Ja. Hoe zit dat? Nou, omdat je natuurlijk eigenlijk die stukjes papier binnen een collage, die verbind je natuurlijk met lijm weer aan elkaar, hè, tot een nieuw geheel. En wij wilden juist ook binnen die techniek verbinding zoeken met anderen. Dus medekunstenaars, maar ook bezoekers. Daarom hebben we het festival georganiseerd. Ja, kan je dat, als je aan het plakken bent, maak je verbinding met het papier? Want je plakt er wat op. Zeker. Maar er is meer dan dat. Ik denk dat de verbinding ook tussen mensen bedoeld wordt. Ja, zeker. Ja. En ja, hoe werkt dat dan? Dus tijdens dat festival willen we diverse activiteiten ook aanbieden. Waarbij we dus met meerdere mensen... het kunnen hebben over verschillende onderwerpen, maar ook met elkaar kunnen luisteren naar een lezing, met elkaar collages kunnen maken, met elkaar workshops kunnen volgen. En er is verschillende manieren eigenlijk om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Ja, je zou denken, het is een vorm die op de, ik zei het al, op de basisschool, kleuterschool, op mensen gedaan wordt, maar het is ook een kunstvorm dus. Zeker. Ja, want je hebt 48 kunstenaars gevonden. Die allemaal meegaan? Er zijn er wel meer. Ja, maar die meegaan doen? Ja, dan kunnen er 48 meedoen, ja. Ja. En dat betekent dat die allemaal gaan plakken en collages gaan maken? Ja, sommigen zijn er nu al mee bezig. Want van hen allemaal komt natuurlijk werk te hangen tijdens de tentoonstelling. En een aantal van de genodigde kunstenaars die komen ook een workshop verzorgen. Dus tijdens het festival. Dus als je zelf collages wil gaan maken, met een boodschap bijvoorbeeld, dan zou je mee kunnen doen, want dan leer je veel over de collages. Ja, dus als je zegt, ik ben daar zelf ook al mee bezig, of ik ben daar geïnteresseerd in, dan ben je welkom om bij ons mee te doen met allerlei activiteiten. Ja, je wou nog wat toevoegen? Ja, het leuke is dat het begonnen is met een pakket van materialen die wij verzameld hebben in Schiedam. En die materialen die worden gebruikt door de kunstenaars, door de deelnemende kunstenaars, om hun werk te maken. Dus ze maken op zijn minst gebruik van minimaal één ding in dat pakket, in elk kunstwerk dat ze maken. En sommigen die gaan helemaal wild en gebruiken alles. Dat is ook heel leuk. Is het dan een Schiedams feestje? Want je hebt het zeker over foto's uit Schiedam. Zeker. Maar mag het ook wat anders zijn? Zeker, ook dat. Ja, dat is maar het ligt aan de creativiteit van de kunstenaar. Als het maar wel een link heeft met Schiedam, met verleden, heden, toekomst. En die verbinding. Ja. En hoe kan het publiek daarmee kennis maken? In september is dus dat festival. En zoals we net al even zeiden, is er dan een tentoonstelling op 3 locaties. Bij het I-punt, bij het Geneve Museum en bij Stichting Kunstwerkt. En bij Kunstwerkt zijn dan ook de lezingen, de workshops, de inloop... dus bij inloop kan je gewoon je eigen spullen meenemen, je eigen lijm of wat dan ook. En dan kan je met elkaar gaan plakken. Want Kunstwerk is eigenlijk het centrum van het geheel, zou je kunnen zeggen. Ja. Noem even waar mensen zich kunnen inschrijven of meer informatie kunnen krijgen erover. Tegen die tijd op de website van Kunstwerkt. Er is ook een Instagram-pagina, @socialglue collagefestival. En ja, daar kunnen ze dan ook tegen die tijd zullen ze daar ja. ook. Pas in september allemaal, maar je kan straks binnenkort alvast kijken op de website van Kunstwerk in Schiedam. Dankjewel voor dit gesprek over het Internationaal Collage Festival. Het is meer dan alleen de kleuters die aan het scheuren zijn. Zeker. Dat is wel duidelijk geworden. Nancy Hoogstad en Juliet Pestel, nogmaals dank. Steeds wat zachter en het steekt al echt iets minder. Dat jij nu drie hoog achter bij die ene chick van Tinder. Met je biezen en je ballen en je staart tussen je benen. Bent gevlucht en bent gevallen en in het donker bent verdwenen. Het wordt al minder het gejank, ik kan het aan. Ik alleen op onze bank. We hebben alles goed verdeeld. Jij nu samen met dat kind. In ons bed, in onze tent. Het laatste wat ons bindt is het Netflix abonnement. Ik zie je kijken, maar niet met mij. Het einde, la fin, voorbij. Ik zie je kijken, maar niet met mij. Dit is het einde, voorbij. Misschien was het ook wat zwaar, dat wat wij samen zagen. Breaking Bad, House of Cards en die docu Untertale. Nu ik zie wat jullie zien, Star Trek, Friends en Gossip Girl. Is het beter zo misschien? Ach, wat ben je toch een lul. Weet je nog die film, hoe heet die? Dit wil je vast niet horen. Dead Poets Society. Nog van voor zij werd geboren. Nee, je hoeft je niet te schamen. Ik raak er echt al aan gewend. Het laatste van ons samen is het Netflix abonnement. Ik zie je kijken, maar niet. Is het einde, la fin, voorbij. Ik zie je kijken, maar niet met mij. Dit is het einde, voorbij. Laaf je lekker aan de lichtheid. Het is goed zo, ga dan mens. Domme series, veel grapdichtheid. Intens, het was ook allemaal te zwaar. Ik snap het wel, het is terecht. Heb het goed en fijn met haar. En weet je me lief? Ik heb Netflix opgezegd. Ik zie je kijken, maar niet naar mij. Dit is het einde, la fin, voorbij. Ik zie je kijken, maar niet naar mij. Dit is het einde. Thank you.

En daarvoor Yvonne van den Erenbeemt en La Fin. Zometeen kijken we bij De Kweker naar David Gates en Goodbye Girl. De voorman van de formatie Brad, David Gates, hij deed ook wel eens wat solo, zoals in deze Goodbye Girl. We gaan naar ons volgende onderwerp. De eerste editie Kijken bij de Kweker vorig jaar heeft groeipotentie, zegt organisator Mieke Kruithof. Ze is bij Herman de Bruin. Mieke, welkom. Dank je wel. Je bent eigenaresse van Krukla. En Krukla, dat moet even uitgelegd worden, want dat heeft iets met tuinen te maken, hè? Ja, ja, dat klopt helemaal. Ja, Krukla is eigenlijk mijn achternaam en de plaats waar de kwekerij is. Dus Kruithof en Klazaal. En ja, als je Kruithof zegt in de Hoekse Waard, dan ja, zo weet iedereen eigenlijk. Dus, oh, heet iedereen zo? Ja, dus want toen dacht ik, dat is niet zo uniek meer. Dan, dat moet wat anders worden. Jouw kwekerstuin zit in de Hoekse Waard? Die zit in de Hoekse Waard, ja. Ja, in Klazaal. Klazaal? Ja, ja, dat is een deel van Hoekse Waard dus. En dat is zware klei. Is dat handig om daar een tuin te hebben? Ja, ja, dat is absoluut zware klei. Nou, het mooie van klei is dat er ontzettend veel voeding in zit. Maar ik ben ook wel erg jaloers op de mensen in Brabant die heerlijk op het zand zitten en heel makkelijk nu nog de plantjes in de tuin kunnen zetten zonder dat het hun rug kost. Ja, ja. Maar ja, zand is schrale grond, zeggen we altijd, toch? Ja. Klopt, ja, ja. Dus ik ben wel met die zware klei ook wel heel blij. Want dat houdt ook wel in dat de planten toch wel heel goed groeien. Hoe ziet dat eruit, een tuin? Hoe moeten we dat voorstellen, die kwekerij? Het is nog beginnend. We zijn nu 3 jaar onderweg. Ja, hoe ziet dat eruit? Het is begonnen eigenlijk met een klein testtuintje. Om maar gewoon te kijken hoe die planten op klei groeien. De meeste planten worden gekweekt op zandgrond, op veengrond, lichtere grond. Mm-hmm. En ja, daar groeit een plant ook anders qua hoogte, qua soms ook nog wel eens qua bloemkleur. Neem bijvoorbeeld een hortensia die op het zand allemaal blauw zijn en bij ons op de klei roze. Okay. Dat heeft puur met de voeding en de grond te maken. Mm-hmm. Dus vanuit daar ben ik eigenlijk ja, een testtuintje begonnen. Om te kijken hoe reageert die plant nu op de grond bij ons. En vanuit die testtuin ja, kwam er een kas en ben ik gaan kweken, gaan vermeerderen. En, ja, ja. En ja, zo is het gekomen dat er nu een grotere tuin is. Ja, en ja, misschien nog groter wordt. Ja, ja, dat is wel de bedoeling. De wens, ja. Dan moet je toch ook een beetje verstand hebben van tuinieren. Had je dat? Een beetje. Ik vond het vooral heel erg leuk. Ik vind dat een plant maakt de tuin af. En zonder goede beplanting is de tuin eigenlijk niet af, om het zomaar te zeggen. Nee, het moet geen woestenij worden. Nee. En nou, vanuit die interesse ben ik eigenlijk planten gaan testen. Gaan kijken hoe reageren ze, hoe groeien ze, hoe groot worden ze, wat staat leuk bij elkaar. En ja, aldoende leert men, om zo maar te zeggen. Ja, het was bijna een laboratorium volgens mij. Dat valt mee hoor. Ja? Nou ja, zo lijkt het wel. Proefopstellingen, kijken hoe het werkt, kijken hoe het doet. Dit proberen, dat proberen. Dat doen ze in een laboratorium ook. Ja. Dus wat dat betreft klopt het wel een beetje, denk ik. En dan zag ik ook staan kijken bij de kweker. Een manifestatie. Ja, kijken bij de kweker. Ja, we hebben al tour langs de boer. We hebben kom in de kas. Ja. Maar eigenlijk... weten heel veel mensen niet dat je bij een kleine kwekerij ook je planten kan halen. En niet naar een niet alleen bij een tuincentrum. En hoe leuk is om te zien waar dat de plant vandaan komt. Hoe dat die gekweekt wordt, wat daarvoor nodig is. Dus vandaar kwam eigenlijk het idee met meerdere kwekers om kijken bij de kweker te organiseren. Afgelopen jaren de eerste editie. Ja. En is dat goed bevallen? Ja, heel goed. Ja. De mensen die bijgekomen zijn, die verrast door wat ze allemaal zien. Kinderen die denken van, hey, groeit dit op de grond? Want kinderen weten dat tegenwoordig niet meer. Weten ook niet meer waar de melk vandaan komt uit de supermarkt en zo, zeggen ze dan. Ja, mensen zijn heel verrast en vinden het ook echt heel leuk om te zien dat we vanuit moederbedden onze planten opkweken. Moederbedden zijn eigenlijk, eigenlijk is dat een soort siertuin, om het zo maar te zeggen. En vanuit die planten vermeerderen we. En dat zijn dan weer de planten die wij verkopen. En veel mensen kennen dat inderdaad niet meer, hoe dat werkt. Als mensen daar meer over willen weten, kijken bij de kweker of de kweker willen bezoeken, kan dat? Heb je daar sociale media voor om het bekend te maken? Ja, zeker. Kijken bij de kweker heeft een website en een Instagram pagina. De website is www.kijkenbijdekweker.nl. Heel makkelijk. Daar vind je alle kwekerijen. Daar staat ook per kwekerij een link naar hun eigen website. Een mooie gelegenheid om daar eens te gaan kijken. Nu even niet, maar straks weer wel. Mieke Kruithof, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de uitbreiding van je tuin. Honey, you are my shadow. Manhattans waren dat. Een Shining Star uit 1980. Dat was de late avond van donderdag 30 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht. Stop it from a swinging like a pendulum.